Günaydın. Bugünün ilk kampanyasını Selin Yiğitgil açmış. Su ürünleri şube müdürlüklerine, su ürünleri mühendisleri ya da balıkçılık teknolojisi mühendislerinin şube müdürü olarak atanması için başlatmış bu kampanyayı. Yiğitgil kampanyasında desteğinizi beklerken şunları söylüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı bünyesinde 43 ilde su ürünleri şube müdürlüklerinin kurulduğuna dair 26 Ağustos 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir gibi birçok ilimizde su ürünleri konusunda şube müdürlükleri oluşturulacağı belirtildi. Bakanlıktan konuyla ilişkin yapılan açıklamada Türkiye'de su kaynaklarından avcılık ve yetiştiricilik yoluyla yılda ortalama 600 ila 700 bin ton su ürünü elde edildiği ülkede önemli bir balıkçılık filosu bulunduğu belirtilmiştir. Türkiye'de su ürünleri avcılığı yapan yaklaşık 19 bin balıkçı teknesi ve 2400 yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır. 2014 yılında su ürünleri ihracatının miktarı olarak yaklaşık 100 bin tona, değer olarak da 600 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Su ürünleri şube müdürlüklerinin kurulması ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptığı açıklamada, balıkçılık ve su ürünlerinin yapısı ve özelliği itibariyle diğer tarımsal faaliyetlerden farklılık arz ettiği, farklı görevlerin aynı şube müdürlükleri tarafından yürütülmesi nedeniyle de şikayetlerin arttığını belirtmiş. Bu amaçla sektörün talepleri ve denetimlerinde de etkinliğin arttırılması gibi nedenler dikkate alınmış, bakanlığın taşra birimlerinde müstakil şube müdürlükleri kurulması kararı alındığı bildirilmiş. Bakanlığın açıklamasında da belirtildiği üzere diğer hayvan gruplarından yaşam alanları ve anatomileri gereği büyük farklılığı olan su ürünleriyle ilgili şube müdürlüğünün bu konuda eğitim almış su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin müdür olarak atanmasının uygun olacağını düşünüyoruz diyor bu kampanya. Ayrıca şöyle devam etmiş, su ürünlerinin avlama teknolojisi, kalite ve hijyen koşulları, denetimi ve takibini yapabilecek, toptan ve perakende satış yerlerine ruhsat verebilecek, su ürünleri hijyen şartlarını ve önemli olan prosedürleri konusunda da bilgi sahibi olan, bu konuda uzmanlaşmış 4 senelik mühendislik eğitimi alan su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleriyle 2 yıllık ön lisans eğitimi alan su ürünleri teknikerlerinin istihdamının talebini yapıyoruz diyor kendisi bu kampanyasında. Diyor ki böylece yıllardan beri mağdur edilen ve yetkileri kendilerine verilmeyen su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin de mağduriyeti az da olsa giderilmiş olacaktır demiş Selin Yiğitgil bu kampanyasında. Sıra Rüya Özbilen'in Bodrum'da bir köpeğin sahibi tarafından dövülerek öldürülmesi üzerine başlattığı bir kampanya var. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun yetersizliğini görün artık diyor. Bodrum'da yaşayan bir İngiliz vatandaşı B.C. güpegündüz herkesin gözü önünde Tahra ile 12 senedir baktığı köpeği kolu vahşice öldürmüştür. Bu vahşet fotoğraflanmış, kendisini engellemeye çalışanlara da saldırarak köpeğin kurtarılmasını engellemiştir. Sorular üzerinde açıkça köpeğini öldürdüğünü itiraf etmiştir. Bu insanın ruh sağlığının yerinde olamayacağı, bu vahşeti herkesin gözü önünde ulu orta gündüz vakti gerçekleştirmiş olmasından bellidir. Böyle bir vahşetin kabahatler kanunu içinde kabul edilmesi, dünyamızın paylaştığımız can dostlarımızın zehirlenmesi, tecavüze uğramaları, işkenceye maruz bırakılmaları, dövülmeleri, dövüştürülmeleri, öldürülmeleri halinde hiçbir ceza veya yaptırıma muhatap olmamaları hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değildir ve vicdanları rahatsız etmektedir. Hayvanlara yapılan her türlü kötü muamele, işkence, zehirleme, tecavüz, öldürme, aç bırakma ve bunun gibi bütün suçların ceza kanunu içerisinde alınmasını ve paraya çevrilmeyen hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ediyorum diyor ve desteği bekliyor bu kampanyada. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan 5199 sayılı yasa taslağında zaten bu konuda bir düzenleme yapılıp ceza kanunu içerisine alınması önerilmişti. Bakalım ne zaman meclisten geçecek bu kanun, zira bu tip pek çok kampanya sitede başlıyor. Üçüncü kampanyamızı Mert Ali Mercan yüksek kitap fiyatları ile ilgili başlatmış. Mercan diyor ki kampanyasında makul ve uygun bir seviyeye indirin bunları. Konu şu yüzden önemli, insanların kitap okumak istemesi fakat alınacak okunacak bir kitabın fiyatının el ve bütçe yakması nedeniyle bireyin kitap almakta zorlanması. Bu nedenle korsan kitapları yöneliminin azalmasını engellemek için de önemli. Böylelikle insanlar yeni çıkan ya da almak istediği kitabı cep yakan fiyatını gördükten sonra yerine koyması değil, fiyatını gördükten sonra kasaya yönelmesine sebebiyet verecektir. Ayrıca bu sayede kaçak ekonominin de önüne geçilmiş olur. Yayın evleri de korsan kitap almayın diyerek yakınmazlar çünkü kendi kitaplarını satabilirler. Yayın evleri fahiş fiyatlarda zengin olmalarındansa uygun fiyatlarda sürümden kazanmaları çok daha önemli. Böylelikle insanların gerçek okuryazar olmaları için önemli bir teşvik ortaya çıkar. Yani kısacası alan mutlu olur, veren mutlu olur. Suya atılan bir taş dalgalara neden olur. Bir taş da siz atın, katılımınız ve desteğiniz için teşekkürler diyor Mert Ali Mercan kitap fiyatlarının düşürülmesi için başlatmış olduğu bu kampanyasında. Ve günün son kampanyası Türkiye Spina Bifida Derneği'nden geliyor. Kampanyanın sahibi Cevval Ulman. Change.org'da kampanya başlatmalarını şöyle anlatmış kendisi. Spina bifida doğuştan omurga açıklığı anlamına gelen doğumsal bir anomalidir. Beyinde su toplanması yani hidrosefali, bacaklarda felç ve de yürüme bozuklukları, mesane ve bağırsak kontrolünün olmaması gibi sorunlara yol açar. Ülkemizde spina bifida görülme sıklığı endişe verici bir noktadadır. Folik asit vitamini alımı spina bifidayı %70 oranında önler. Spina bifida gebeliğin ilk 3 haftasında oluştuğu için gebe kalmadan 3 ay önce folik asit vitamini almaya başlamak önemlidir. Ancak gebeliklerin birçoğu planlanmadan olur. Yapılan araştırmalar kullandığımız unların folik asitle zenginleştirilmesinin kadınlara folik asit hapı aldırmaktan daha başarılı bir çözüm olduğunu kanıtlamıştır. Tüm dünyada 81 ülkede besinler folik asit vitaminiyle zenginleştirilmektedir. Ülkemizde ekmek ve unlu gıda tüketimi oldukça fazla olup, onların folik asit yönünden zenginleştirilmesi spina bifidalı bebek doğum sıklığını önemli ölçüde azaltacaktır. Engelliliği önlemek devletin asli görevlerinden olup 3 bakanlığımızın ortak çalışması ile onlara folik asit eklenmesinin yasal olarak zorunlu hale getirilmesini talep ediyorum diyor bu kampanyasında. Değişimin rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Esen kalın.